Ngana baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Bona kotu nakayo Naleki epa ya majana epa yo zalaki kofutela Balobi nanga yo siyo bima pa epe pa yo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Komi komi kanisa angelo zali wati Nana baby motema Baby mote mamwanga molukio to monana Lelo na tambali bala bala ngama Bona kotu nakayo Naleki epa ya majana epa yo zalaki kofutela Balobi nanga yo siyo bima pa epe pa yo genete Ezonga kinga bongo na mawa Komi komi kanisa angelo zali wapi Nana baby motema Angel Lelo natamboli kini mwabimba Suka na suka balobi nga izo bana ye Angel Ebongi opesa mikolo yeko kitokutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo na tobina Angel Lelo na tamboli kini mwabimba Suka na suka balobi nga izo bana ye Angel Ebongi opesa mikolo yeko kitokutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo na tobina Mabina ya festa ya sika Ebongi tobina Pirikiri mabina ya mboka Mabina ya festa ya sika Ebongi tobina.